بڑا احترام کیا مہمانوں کا, اور راستے میں جا کر کے چھپ کے بیٹھ گیا جہاں سے گاڑیاں وہ پرانے بڑے سے گاڑیاں ہوتی بیل گاڑیاں ہوتی تھی, گاڑیاں گزر رہی تھی, چھپ کے بیٹھ گیا کہ میرا تذکرہ کرتے ہوں گے, تو ساری گاڑیاں گزر گئی لیکن کسی نے تذکرہ نہیں کیا. ایک گاڑی البتہ گزری جس میں لالا جی کا ذکر ہو رہا تھا, ایک نے کہا پھر لالا جی نے تو کمال کر دیا, ایسے کانے کھلائے اور ایسا احترام کیا مہمانوں کا, اور کمال یہ ہے کہ جاتے ہوئے کہ کشنفی جی تھی گندی بھی تھی, دوسرا بولا کہ کیا کمال کر دیا, سسرے کے پاس تھوڑی دولت تھی, اگر پانچ والی گدی دے دیتے تو مر جاتا, ایک ایک گدی سے ٹرکا دیا, دیجیے لالا جی کے پلے یہ چیز پڑی. تم جیسا چاہو کر لو, جتنی نمود و نمائش کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن تمہاری قیمت تمہاری نمود و نمائش سے نہیں لگے گی. لوگ جانتے ہیں جتنے پانی میں تم ہو لوگوں کو تمہیں معلوم ہے. اب میں آپ کے معنی میں رہتا ہوں, مجھے کون نہیں جانتا کہ مولوی صاحب کی کیا اوقات ہے, ماشاءاللہ کتنی سیٹ ہے کون نہیں جانتا. اب میرے نمائش کرنے سے میں تم لوگوں کی نظر میں معذور رہوں گا؟ اول تو کسی کی نظر میں معذور ہونا نہ ہونے کا تصور ہی غلط ہے. سارے لوگ اگر میری پوجا نہیں کرنے لگے مجھے کیا فائدہ ہے؟ فرق کرو ہم آپ کا تھا بالکل, میرے سر میں درد ہو تو معتقدین ہاتھ چومنے والوں کے ہاتھ چومنے سے میرا سر درد ہٹ جائے گا, میری تکلیف دور ہو جائے گی. لوگ یہ بالکل فضول ہے, لوگوں کا اچھا کہنا اور برا کہنا بالکل لوگ ہے, اس کی وہ قیمت ہی نہیں. لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں, بہت تعریف کرتے ہیں, تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا, یہ دنیا میں کیا نفع بن جائے تمہیں, وہ تو ویسی بات ہے. جیسے وہ ایک شاعر تھا نا, اس نے کسی بادشاہ کے شام میں جا کے قصیدہ پڑھا, بڑے مندر میں بادشاہ ہوتے تھے, شاعر ان قصیدے پڑھتے تھے, ان کے وہ انعام گرام دیتے تھے, اس نے قصیدہ پڑھا, بڑا خوش کیا بادشاہ کو, بادشاہ نے بڑی داد دی, انعام کا طالب ہوا, بادشاہ نے کہا کہ بھائی انعام جس چیز کا تم نے باتوں سے ہمیں خوش کر دیا, ہمیں باتوں سے تمہیں خوش کر دیا, باتوں سے خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اول تو یہ تصور ہی غلط کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا بن جاؤں, اور اگر یہ تصور صحیح یا غلط ہو بھی آدمی کو, تو جو طریقہ اختیار کرتے ہیں نمود و نمائش کا یہ بھی غلط ہے, اس سے آدمی بڑا نہیں بنتا. بڑا بندی کا ہمارے تھے کہ ملبت فرماتے تھے, بڑا بننے کا نسخہ تو توازن ہے, لیکن بڑا بننے کے لیے توازن اختیار کرنا بھی کبر ہے, وہ توازن نہیں. تو میرے کہا کہ ایک بیماری ہے جو سب میں پائی جاتی ہے, وہ ہے بڑا بننے کی خواہش. اور جتنے یہ گھرے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سب کسی کے ساتھ ساتھ ہیں, یہ نمود و نمائش کا جو بازار گرم ہے سب اسی کی کرم فرمائی ہے. اگر انسان انسان بن جائیں اور ان کو اپنی نمود و نمائش کی فکر نہ ہو, بڑا بننے کی فکر نہ ہو, تو واقعات بڑے بن جائیں. تمام مرحومین کی کوشش فرمائے اللہ, تمام مرحومین کی کوشش فرمائے. رب ادخل لنا من اخواننا الذين سبقونا بالايمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمیں اپنے دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں لغزشیں ہو رہی ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. آپ رحم الرحیم ہیں, آپ بخشنے والے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارے آپس میں الفت محبت پیدا فرما، یا اللہ تمام قسم کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت پر رحم فرما، یا اللہ تمام بیماروں کا شفا عطا فرما، تمام پریشانی کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تمام بیماروں کا شفا عطا فرما، تمام پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تمام خواہش مندوں کی حالت پوری فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاک روزگار نصیب فرما، یا اللہ جو بے دین ہیں ان کو دین کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، یا اللہ ان کے لیے بہترین رشتے میں مقدر فرما۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔